ربيع سنستنا ياما فتنا ماني نفاق يعني ياما برا عدم نفاق منافق لق اتمك شنو ولا من ياما بياسن زماني في كما الله تعالى نعم ديا منافق در حسنا نعم برثوش هذا قد لنا نعم ديا هذا لر ölüp gelse şehit bol gelse mücahid nəmə deyə aytmadıq mən qalayın bizim bilən. Birdən mücahid yeniş qadan gelse nəmə deyilə. Yunadunukum alam nakun ma'ak bisiz bilən bolmadıq mı deyirlər deyə. Şunu. Bisiz bilən bolmadıq mı deyib nəmə? Yan qiyal nəmə yalan yalan yaşlıqlarına deyə onun qiyamətdə onun bulun bolacaq qurrun nəmə? Yan qiyal qurrun edərlər deyə bisiz bilən bolmadıq mı nəmə? Qiyamətdə ya mücahid nəmə? Həqiqət imanı Allah üçün etdi. O nəmə canını Allah düşünmədi. Münafıq nə etdi? Son mücahiddən qorxdu da dilinə getirdi də dasında İslam orkotdə girdi yönənə içini küfür. Küfür deyil yani adam nəmə? Qılcın, qanını dökməklüqəm nəmə? Münafıq, nifaq deyil yani adam nəmə? Yuvan yox. Son üçün nəmə? Biz siz bilən bolmadıq mı deyirlər deyə qiyamətdə. Sahabalarım nəmə deyə? Belə deyirlər deyə. Hova deyirlər. Şey deyir nəmə? Münafıqlara cavab verirlər. Yönə idinlənə və ləkinnəkum fətəntum deyir. Yönə nəmə? Siz fitnə etdiniz deyir. Fitnə düşdünüz deyir. Şunu fitnə nəmə? Yəni deyil. İslam qorxudub içində nifaq girilməklər nəmə? Kən Allah təala fitnə deyir. Şunu fitnə düşdünüz deyir. Nə edib düşdünüz deyir? Enfusəkum deyir. Öyədə olun fitnə və tərabbastum. O öyədə oturdunuz deyir. وارتبتم وغرتكم الأماني نعم أيد أطر دم الذي يعني كم عيال لرب لأن إذا أطر يعني لرب لأن وأذ مذا نعم التن الذي أذ مذا نعم وارتبتم يعني شكت التن الذي يعني سنة نم شو نعرف نشيك يتلك بام قارة سنة نم شو إسلام حقيقة الله تعالى شو جدا أرمادة كافر عارش شو دين اللي ذكر مكان شكل النن الذي يعني شنو Yani şu şeklendiniz, o öyde oturduğunuz yer diye. Olun gücünü o deyip düşen. Sonra ne yapayım, kıyamette ne yapayım diye. O öyden adam ne yapayım, öyde oturmaklığınız, yani arkayın öyden, ölüm gelmez. Ay bizim arkayın bolur, bizim ne yapayım etmez, bileyim. Şey deyip sıpar, düşün. Samali adam üstümüzden urma, düşün. Anırık barangda uruya, ben öyde oturduğum, urma yani. Yani. Ne yapayım, şey öyden oturuyor, kavruluyor. Onun için ne yapayım? وغرتكم الاماني üstüne de nemettiler de şu İbn Kesir tefsirinde de yan kayetine özünüz adam arkayın mı olun ne mi arkayın şey dediniz diye diye sayuğfar lana bizden bahslanır tlay sayuğfar lana diye bizden bahslanır fitne düştüler şey ettiler de içine nifağı bilen dasına İslam orku bir oğuna gidleyenler bilen ne mi fitne düştüler Hatta ca emrullah öyün oturdular şeydim ne Allah'ın emri geleceğini ölüm geleyense ölüm geleyense de ne ama şeytana öldürün ağlandırdılar ağlattılar şunu şeydim ağlattılar da da ve mevahun nardı olan barcak yerim ne ama o attı vallahi şunu ana da geldiler içinde girdiler nifağın dasına da İslam var kattılar yönü al fitne değil Allah Teala fetentum dedi. Fitne düştünüz ne edip içinizde nifak koydular. Dışınızda da İslam korkuyordu. Öyle öğünüzde de oturduğunuz mücahitler bile bir safta olmadınız. Çünkü için hem münafıklığım içinde gidilen dışında da İslam korkuyordun mu olmaklık ne hem oğlum fitne deyip Allah Teala ne hem etti atlanır deyip. Bu altıncı İslam ne hem Hadid 14 Yani bu topar ne? Berdeki yani ceşhur, bu kafirler, bu ağzan pek himmet ne? Diye Müslümanı ahrar Şam olsun, cebhe cevlani olsun. Himmet ne? Diye vatlanır. Yani şu an Ursali şu an. Son ne? Şeriat getirir. Hedir etmedin sen son etersin mi? Son için ne? Bunlar içinin nifağını gidiyor. Yani münafık bunlarlar. Münafıklıklarını iddialarda sonra ne yapayım? Sonra diye burgun şeriat dikersin. Burgun, hatsan ol. Şu an elinde güç var. Şu an dikebiliyorsun. Sonra dikmedik adam sonra ne yapayım? Kafire teslim ol. Son malum şu an dikmeyecekler. Samzıgım düşünüyorum ki adiyen şu an küfürün ola. Müslümanın.